أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، كنا أوديو أمبايو مسامبا كتك متنداو. أوديو هيو kwamba kuna sauti ambayo inasema kwamba kuna mtu ambaye ameoteshwa kwamba yeye ameoteshwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuhusiana na maradhi ya corona, kwamba dawa yake imo ndani ya misahafu, na ndani ya misahafu hiyo kwamba kuna unywele wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana unywele huo ni katika zile ndevu zake. Kwa hiyo ameweka katika misahafu yote, na huyo ambaye anodai kwamba yeye amemuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataka yani watu kwamba unywele huo watie kwenye maji, kwa maana akidai kwamba ameoteshwa na Mtume hivyo, kisha kwamba watu wakishakutia maji wanywe unywele huo. Lakini kabla kutoa maelezo kwa kinaifu kwa urefu kabisa na kutoa majawabu juu ya uzushi huo ambao umesambaza, ni vyema kwanza tukaiweka sauti hii watu wakisikia, kisha baadaye tukaitolea majibu kuhusiana na uzushi huo ambao ulikuwa umezuliwa. Hayo sauti hii ni kama ifuatayo. Na upendo vipi hali salama? Leo tumepata maajabu hapa asubuhi. Rupina akaniambia, alikuwa ananiita akaniambia, Sofi, vipi? Jana hujasikia kuhusu maajabu ya msahafu? Nikamwambia sijasikia. Akaniambia kama hivi, huko wapi siku ya mwenyasa sijui Maskati ama apasudia, ametokea mtu amelala kulala, akaoteshwa sana na Mtume kuhusu haya maradhi ya korona. Akaambia maradhi haya dawa yake niacha kwenye msahafu. Shaona, kila msahafu wa ulimwengu huu mtakuta ndani, ukifungua mtakuta unywele huo ni ndevu yangu. Naona ni ndevu yangu, kwa hiyo utaingiza kwenye maji hiyo unywele, utaingiza kwenye maji, halafu utaomba dua. Ukishamaliza kuomba dua utakunywa. Kwa hiyo mimi kuniambia, nikamwambia nilikuwa namsikia nasema, baadaye akaniita akaniombea, akaniambia sasa njoo usikilize, jaribu, maanake tayari Dar es Salaam mbona watu wengi wamejaribu, wameona hivyo huko uliko pia amefanya, walikuwa hawaamini, wamefanya, wameona msahafu yote ya dunia, hata ule ambao hujawahi kusoma hata siku moja, ukifungua utakuta unywele huo ni ndevu ya Mtume. Unaona, kwa hiyo utatia mule, utakunywa, utaomba dua zote unazozitaka wewe, utakunywa. Ukimaliza ile nywele usije ukaitupa, uirudishe mule mule kwenye msahafu. Kwa hiyo mimi nikatupata kazi ya kufungua msahafu. Fungua misahafu wanangu, baki banani rasmia fulani, haya wallahi, kweli kila misahafu iliyofunguliwa imeonekana kweli nywele, na kanaambia si moja, hata ukikuta tatu nne, nategemea na ulivyo, nategemea na bahati. Haya, alopata mbili, alopata tatu, alopata nne, hapa tumezijaza kwenye gilasi, tunasubiri watoto wakae tutulie, tunywe haya maji, tuombe dua, dhiki zetu, balaa zetu, matatizo yetu, tunywe. Kwa hiyo nanyi jamani, nanyi tizameni humo, jambo la usiku, maana nasema hiyo ni ndoto imetoka kwa mwenyewe Mtume, na maradhi hayo yanaponyeshwa na huu unywele. Kwa hiyo wana upendo, kabla sijafanya experiment na kasema hii ni sadaka, kwa hiyo sadaka hii isinyamazwe. Kila anayefanya akaona majibu hayo, basi namwambie mwenziwe. Kwa hiyo haya tena, jamani, wana upendo, shida hizo tumwashtaki Mwenyezi Mungu, na tuombe Mtume, tuombe Mtume, atuombe naye, maana ndo unywele na ndo ndevu yake, maana ndevu ya Mtume si mchezo, na si ndo hivyo. Naam, bila shaka kwamba tumemsikia huyo ambaye alikuwa anaeleza hayo. Na uzushi huu tufahamu kwamba umeanza katika nchi za Warabuni, huko katika baadhi ya maeneo ya Warabuni wameuzusha uzushi huo, baadaye kwamba ukaenea mpaka ukafika katika miji yetu, na watu wakawa wanasambaziana uzushi huo. Na uzushi huu unafanana na ule uzushi ya uzushi ule wa mtu ambaye aliosema kwamba yeye amemota Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, kwamba yeye ni mlinzi wa kaburi la Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, amemota Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Kuna maelezo kwamba kuna watu idadi fulani wameingia motoni, basi akaambiwa kwamba sambaze karatasi hizo sijui 600,000 sijui 100,000, na mtu akiwa hajasambaza karatasi hizo, bila shaka kwamba bila shaka kwa wale ambao walikuwa imewafika karatasi hiyo watakuwa nakumbuka karatasi ile ni ya uzushi, kama ambavyo ulivyokuwa uzushi huu. Kwa hiyo huu ni uzushi ambao ulikuwa umeenea, na huyu ambaye alisema kwamba yeye ameoteshwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba dawa imo katika misahafu, na akiwa anamaanisha kwamba unywele, yani unywele wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ni mtu ambaye huenda ikawa kwamba amechezewa na shetani, huenda akawa amechezewa na shetani alaihi la'anatu min Allah. Na hii ni kawaida ya shetani kwa watu ambao walikuwa hawakuwa ni wenye kushikamana na adhkari, kushikamana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu sample kama hii kuchezewa na shetani wanakuwa ni wengi sana, na wanachezewa katika hali ya kuwa wamelala, na vile vile wanachezewa katika hali ya kuwa wako macho. Kwa hiyo huyu hajamuota Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hayo ambayo anayosema yako kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na tuchukue tahadhari, mtu asisubutu kabisa kumzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Mtume mwenyewe amekataza jambo la kuzulia uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi nyingi sana ambazo zilikuwa ni maarufu miongoni mwa hadithi hizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la takdhibu alayya, msinizulie uongo mimi mtume wenu, fa innahu man kadhaba alayya falyalijun nar, kwa hakika yule ambaye atakayenizulia mimi uongo basi mtu huyo atauingia moto. Maana yake kwamba mtu huyo atakuwa ni mtu wa motoni, atakwenda kuingia moto. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi nyingine, inna kadhiban alayya, hakika jambo la kuzuliwa uongo juu yangu mimi, hakika jambo la mtu kuzua uongo juu yangu mimi, laisa kakadhibin ala ahadin, si sawa kabisa kama vile mtu anavyomzulia uongo mtu mwingine. Kuonyesha kwamba mtu ambaye anomzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam madhambi yake ni makubwa mno. Ifahamike kwamba kumzushia uongo mwanadamu yote ni makosa, tena makosa makubwa mno. Sasa ukimzulia uongo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, makosa yake yanakuwa ni makubwa mno, yani kwa maana makubwa makubwa makubwa sana. Kwa hiyo watu wachukue tahadhari sana kutokana na jambo la kumzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man kadhaba alayya falyatabawa maqadahu minan nar, yule ambaye atakayenizulia mimi uongo basi aandae makalio yake na moto, kwa maana atakwenda kukaa motoni mtu huyo kwa kumzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo kwanza ifahamike kwamba huku kudai kwake huyo ambaye alisema kwamba amemota Mtume sallallahu alaihi wasallam akishakapoa maagizo kwamba dawa ya corona imo ndani ya msahafu, ikiwa kwamba ni unywele anakusudia, kwamba hili ni jambo ambalo lilikuwa la uongo, ni jambo ambalo lilikuwa la uongo, na huyu mtu anasadika kwamba amemzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na shetani amemchezea kimawazo, ima usingizini au katika hali ambayo ya umacho, kwa maana yuko macho wala hakuna ndoto ambayo alikuwa ameoteshwa, bali amemjia shetani akamchezea akampambia kimawazo, na akaambiwa kwamba atengeneze ubunifu fulani wa kusema kwamba amemota Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme kadha kadha kadha kadha, na huku akimzaini kwamba aone kama kwamba amefanya jambo ambalo kwa zuri, kumbe ni jambo ambalo lilikuwa baya na ni jambo ambalo lilikuwa la hatari sana, kwa sababu huyo mtu anamzulia uongo bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo ewe ambaye ulikuwa unasambaza sauti hii, ewe mwanamke ambaye ulikuwa umejirekodi ukawa umesambaza sauti hii, na kila ambaye atakayesikia sauti ya huyu mwanamke ambaye alikuwa amejirekodi akawasambazia watu wengine, kwa sababu hili jambo waliozusha wamezusha watu wengine kabisa, na huko tayari wamekwisha kujibiwa, lakini sisi tumechukua hatua ya kujibu hii sauti kwa sababu inasambaa kwa lugha ambayo ya Kiswahili. Kwa hiyo na sisi tumeamua kwamba kujibu sauti hii kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ewe mwanamke ambaye ulikuwa umesambaza sauti hii, tubia kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, na rejea kwa Mola wako, kwa maana haya ambayo ulikuwa umearekodi ni upumbavu, kadhalika vile vile ni upotoshaji, na ni mambo ambayo yalikuwa ya uongo, yako kinyume kabisa na mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kisha vile vile Waislamu wanatakana wafahamu kwamba misahafu kawaida inaposomwa, ile misahafu ile ikiwa wewe una kawaida ya kusoma labda ulikuwa una kawaida ya kusoma juzuu au kwamba mtoto anakwenda chuoni msafu wake anasoma, basi takriban huenda mtu akawa amejikuna nywele kidogo, nywele zikaangukia katika msahafu, au huenda ikawa kwamba mtu amejikuna katika kope zake na katika nyusi zake, baadhi ya nyusi zikazimedondoka zikaingia katika msahafu, na wewe wale ukao hujazishughulikia, baada ya kufunga msahafu kuja kufungua utakuta hizo baadhi ya nywele katika baadhi ya msahafu ambayo inosomwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa kwamba la kawaida lajulikana, na ni jambo ambalo kwamba kila ambaye anasoma Qur'ani hilo analifahamu kwamba katika msahafu hutokezea vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi nywele ni nywele za yule ambaye alikuwa amesoma Qur'ani na sio nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo wanavyodai si nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam wala si ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika vile vile watu weka na vitu vinginevyo katika msahafu kama vile maua mtu weka, na kuna baadhi ya majani ambayo yanakuwa na harufu nzuri mtu weka katika msahafu, kadhalika vile vile huweka manyoya yale ya tausi ambayo vile vile yanafanana na unywele, yani kwamba baadhi ya manyoya yanakuwa meusi na mengine yanakuwa yani kama ukibambua moja moja mengine yanakuwa meusi mengine yanakuwa rangi rangi. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo vile vile vinapatikana katika misahafu, baadhi ya watu wanasoma Qur'ani huwa wanavieka katika misahafu. Kwa hiyo kudai kwa huku ni kudai ambako kulikokuwa kwa uongo. Kisha jambo jingine la tatu, kwamba hizi nywele hizi ambazo zinadondoka watu wakasema kwamba atie katika maji kisha wanywe, hii si dawa wala sio tiba, bali nywele ni uchafu ambao kidondoka natakana kwamba watu wazifukie au wazichome moto, waziondoshe, waziweke katika mazingira ambayo yalikuwa ya mbali kabisa. Sasa vipi kwamba unamfahamisha mwenzako kwamba dawa ni hiyo, wakati kwamba hiyo sio dawa kabisa, na wala haingii akilini kwamba Mtume SAW awafahamishe watu hivyo, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa liko kinyume kabisa na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wanatakana wasifanye hivyo kwa sababu nywele kutia katika maji akisha mtu akasema anywe, huo ni uchafu na huenda mtu akapata maradhi mengineyo. Bali kinachotekana kwa mtu anapoona nywele azikusanye, azifukie au azichome moto, na jambo hilo linakuwa limekuwa mbali kabisa, kwa maana zile nywele ni uchafu ambao anakuwa kashauondosha katika yale mazingira yake, katika macho yake ambayo alikuwa yapo. Lakini jambo jingine vile vile ambalo lilikuwa linapatikana hapa, kwamba wanasema kwamba katika misafu yote, katika uzushi huu ambao anaelezea kwamba anasema katika misafu yote, huu ni uongo, kwa sababu kuna misahafu mingi tu ambayo ilikuwa mipya, ukifungua hakuna hilo jambo la kuona nywele wala kuona chochote kile, na hakuna jambo hilo. Na kusema kwake kwamba kweli wamejaribu akaona akakusanya nywele, huo ni uongo, huo ni uongo. Na mtu anatakana amche Allah subhanahu wa ta'ala, amuogope Mola wake, afahamu kwamba iko siku atakufa, na akishakufa atakutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala na atamlipa. Na mtu asijakaona kwamba jambo la kumzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam linaishia kwa Mtume tu sallallahu alaihi wasallam, bali wamesema maulama, na hapa ninapenda kunukuu maneno yao ambao walikuwa wameyasema, wamesema manzama yoyote ambaye atakayejigamba amen nabia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam au jaba shay'an, amewajibisha kitu walam yujibu, na wala kitu hicho akawa hajajibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au harrama shay'an, au akawa akadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha kitu, walam yuharrimuhu, na akawa kwamba hajaharamisha kitu hicho, au arshada ummatahu ila shay'in, au ameongoza umati wake katika jambo, walam yurshiduha ilayhi, lakini ikawa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaongoza umma katika jambo hilo, basi mtu huyo fakadi kadhaba ala Allahi, anahesabika kwamba amemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye alikuwa amemtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo tunavyosoma katika Qur'ani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kuwa ni rehema kwa viumbe vyote. Kwa hiyo ukisema kwamba mimi nimeagizwa na Mtume, nimemwota Mtume ameniagiza jambo fulani, watu wafanye jambo kadha, wawe katika hali kadha, maana yake kwamba wewe kwanza umemzulia uongo huyo ambaye uliokuwa umemtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini uongo huo hauishii hapo, na kuwa umemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo ambalo lilikuwa baya sana, ni jambo ambalo mtu atakana ogope, awe na hofu, kwa sababu afahamu kwamba iko siku yeye atakufa na atarejea kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile, ndugu zangu Waislamu, napenda baada ya kueleza kwamba haya ambayo yanaelezwa ni mambo ambayo yalikuwa uongo, ni mambo ambayo yalikuwa si kweli, ni mambo ambayo yalikuwa ni uzushi kabisa, jambo jingine ambalo napenda kueleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha utaratibu maalumu kabisa kumomba Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo yanapotokezea majanga, yanapotokezea maafa, yanapotokezea mambo tofauti tofauti katika mitihani. Miongoni mwa mambo hayo kadhalika ni Mtume sallallahu amefundisha adhkari za asubuhi na jioni, kwamba Muislamu anatakana adumu nazo na ajielekeze. Kadhalika vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kwamba watu wanapotokezewa na mitihani na vitu kama hivyo, basi wajizidi kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake Allah na kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuzidisha tawadho kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah ayaondoshe hayo na ayaondoshe maradhi hayo. Na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha kwamba anapotokezea majanga, maafa, amefundisha kunuti nawazil ambazo kwamba zisomwe katika salawatul khamsi, sala tano zile. Na kunuti hizo ni zile ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alizokuwa amezifundisha katika yani kunuti nawazil. Na hadithi ambazo zilikuwa zimekuja zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufundisha aina maalum kabisa kwamba ya kusoma, bali likija janga lolote lile au balaa lolote lile, mtu ataomba kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa lile balaa ambalo lilikuwa limeshuka, na wala sio kunuti zile ambazo zilizokuwa watu wanasoma katika zile ambazo zilikuwa katika swala ya witri, kadhalika zilizokuwa katika watu walizokuwa mezeka katika swala alfajiri, Allahumma dina fima na hadaitu afina fima na afait, sio yani kunuti hiyo, bali mtu ataomba kwa mujibu wa lile janga ambalo lilikuwa limefanini limejitokeza katika ile jamii. Ndugu zangu Waislamu, kipindi hichi tunatekana kwamba tuwe makini sana. Kipindi hichi tunatekana tuwe makini sana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametutahini kwa maradhi haya ya corona na maradhi mengineyo. Kwa hiyo inatekana kwamba sisi tuwe makini, na umakini huo unapatikana kwamba masikio yetu tutakapokuwa tunawasikiliza maulama, kwamba sisi masikio yetu tuwasikilize maulama kile ambacho wanachotuelekeza, kadhalika vile vile wataalamu wa haya maradhi ambayo yalikuwa yameingia, zile irshadati na miongozo ambao wanatuelekeza ndio ambayo inatekana kwamba tuyasikilize. Na vile vile maelezo kutoka katika dola ambazo wanayotoa kwa ajili ya kuhami raia zake pia ni maelezo ambayo muhimu kuyasikiliza, lakini sio kusikiliza mambo haya ya uzushi. Na kipindi hichi tuwe makini sana, kwa sababu tutasikia mengi sana, tutasikia mambo mengi sana. Mara huenda tukaja kusikia kwamba imegundulikana dawa, kwamba dawa hiyo ni kinyesi cha punda, kwamba unakifanya kadha, unakichanganyisha na kitu kadha, unakichanganyisha kitu kadha, kisha mtu akitumia hicho basi itakuwa yeye maradhi hayo atapona moja kwa moja. Na tena watu wakatoa mifano wakasema kwamba walitumia baadhi ya watu, walitumia hawa, walitumia wale, walitumia wale, na wakapona moja kwa moja, na pakapambwa maneno mengi, maneno mazuri mazuri ya kuonyesha kama kweli kitu hicho, kumbe ni jambo ambalo lilikuwa si la kweli. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidini tuwe makini sana. Sisi tumepewa miongozo, tujitahidi miongozo hiyo kuifuata, tuwasikilize maulama wetu, tuwasikilize wataalamu wa maradhi haya, zile irshadati na miongozo ambayo wanatupa ndio ambayo sisi tushikamane nayo, na sio kusikiliza mambo ya uzushi kama hayo na mambo ambayo watu wanayoeneza katika mitandao ambayo ilikuwa uongo, na uongo huo umechupa mipaka mpaka manake nafikia pahala kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa kwamba watu watutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hili ambalo la kumzulia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Allah subhanahu wa ta'ala watu wa sampuli hiyo, yeye ndo anajua namna ya kuwashughulikia, na watu wakome katika jambo la kumzulia Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na wajitahidi washikamane na mafundisho yaliyo sahihi. Mafundisho yaliyo sahihi ni mtu ajitahidi kudumu na adhkari za asubuhi, za jioni, ajitahidi ajielekeze kwa utifu, ajitahidi asome Qur'ani kwa wingi, ajitahidi katika jambo la kujielekeza kwa kuswali swala tano, swala za sunna na mambo mengineyo ambayo mtu akijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah ataleta faraja katika sehemu hiyo, ataondosha maradhi katika sehemu ambayo ilikuwa maradhi hayo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atuondoshee mabalaa na atuondoshee maradhi na atupe afya ambayo ilikuwa nzuri yenye nuru ndani yake na itakayotupa taufiki ya kufanya ibada za kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi amin amin allahumma amin subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wallahu a'lam.